यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा श्री कृष्ण अमावस्या रविवार सन 2051 तदनुसार 7 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर दोहरा विनाशर में हुआ। राम संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है और परमात्मा का बोध परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होता है। दो कायदा है। संसार में शरीर में रचे पचे रहकर परमात्मा को नहीं जान सकता। जो संसार समझता है वह परमात्मा को नहीं जान सकता, संसार को भी नहीं जान सकता। परमात्मा से अभिन्न होने पर परमात्मा जानता है, परमात्मा से अभिन्न न होता तो परमात्मा नहीं जान सकता। ऐसे बुराई के साथ होकर बुराई को नहीं समझ सकता, बुराई से अलग होता है तब बुराई समझ में आती है और भलाई के साथ मिलता है तो भलाई समझ में आती है। दूर से भलाई सीखी हुई भलाई नहीं होती है, वो आती नहीं है। कारण क्या है कि परमात्मा के साथ ये एक है तो उनको अभिन्न हुए बिना कैसे जानेगा, और मूल में संसार से शरीर से ये अलग है तो वास्तव में अलग हुए बिना संसार को शरीर कैसे जानेगा। संसार से अलग अपने को जानने पर वैराग्य हो जाता है और संसार परमात्मा का क्षेत्र अभिन्न होने से उसका बोध हो जाता है। भक्ति मार्ग में ऐसी बात है कि संसार में रहता हुआ भी परमात्मा भक्ति कर सकता है, उसमें श्रद्धा की मुख्यता है। ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्यता है। वो श्रद्धा विश्वास रखने पर साधारण आदमी भगवान का भक्त हो सकता है, पर ज्ञान है वो संसार के त्याग और स्वरूप की स्थिति बिना नहीं होगा। बातें सीख सकते हैं, बातें तो ज्ञान की सीख लें, भक्ति की सीख लें, योग की सीख लें, सीख कर दूसरों को सुना दें, परंतु वास्तव में अपनी स्थिति तभी होती है जब संसार से अपने को अलग मान ले। संसार से अलग मानने का अर्थ शरीर से अलग मान ले, और शरीर से अलग जब तक नहीं मानेगा तो संसार से अलग हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर संसार एक है और परमात्मा ये एक है। तो यथार्थ होने से ही दोनों का ज्ञान होगा, परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाए और शरीर से बिल्कुल असंग हो जाए तब बोध होगा। जब तक शरीर की सहायता मानता है, शरीर के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहता है, तब ज्ञान मार्ग सिद्ध नहीं होता, भक्ति मार्ग सिद्ध दोष होता है। क्यों? भक्ति में और मनुष्य में एकता है, भक्ति करे तो भगवान भी हमारे सगुण, हम भी सगुण, हमारी साकार वो भी साकार, तो जाति मिलती है। हम तो सही साथ एक माने तो हम तो साकार रहे, भगवान निराकार रहे। इस वास्ते क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता संत चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत विरवाते रहे। देहधारियों के द्वारा अव्यक्त गति बड़ी कठिनता से मिलती है, तो वो दुख से मिलती है, कठिनता ज्यादा पड़ती है। कठिनता क्या है? देहाभिमान है, देहवत भी जवाब देते, तो देह के साथ अपनी एकता मानने से उसकी प्राप्ति नहीं होती। आज बहुत ऐसी चेष्टा होती है, शरीर के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। रामायण माया है कि शरीर के बिना वेद ने वर्णन किया है कि भजन नहीं होता, शरीर दान के बिना भजन नहीं होता। तो भजन कौन सा के नाम से पा दिए, असली तो इनसे अलग होने से भजन होता है जो अभिन्न होने से, परंतु भक्ति मार्ग में चल सकता है, भक्ति मार्ग में ये चल सकता है। भक्ति मार्ग में संबंध जोड़ दे भगवान से तो वो संबंध दृढ़ हो जाएगा, तो संसार से कम हो जाएगा। जैसे आपकी लड़की है अब ब्याह दो, तो पहले तो आपके साथ रची बची रहती है, ब्याह देने के बाद उस कुटुंब के साथ हो जाती है, तो आपके कुटुंब के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसे भक्ति का भगवान के साथ संबंध घनिष्ठ हो जाएगा तो संसार से अंत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संबंध तोड़ना है उसे संबंध जोड़ना है, परंतु बोध करना है, बोध करना है तब तो संसार और शरीर एक ही है, तो शरीर से अलग होने से बोध होगा, बोध कैसे हो जाएगा। शरीर की सहायता से बोध चाहते हैं ये उनको बोध जल्दी नहीं होगा, क्योंकि शरीर की सहायता से चाहे तो शरीर की आवश्यकता दिखेगी, जब जिसकी आवश्यकता दिखेगी तो उससे अलग कैसे होगा। शरीर की सहायता लेगा तो परमात्मा की प्राप्ति में शरीर की आवश्यकता समझ जाएगी, क्योंकि वो साधन है, साधन छोड़ने से साध्य की प्राप्ति कैसे होगी, कोई समझ नहीं बात। असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग में तो भगवान सगुण है, ये भी सगुण है, समझ जुड़ सकता है, ये तो रहा है सगुण शरीर साथ एक रूप से परमात्मा निर्गुण को चाहे तो उसमें अधिक क्लेश होता है, उसमें कठिनता अधिक होती है। इस वास्ते ज्ञान मार्ग के लिए असंग होने की आवश्यकता है, क्यों ज्ञान मार्ग में विसंग असंग ही अयम पुरुष, अयम पुरुष असंग है तो स्वयं का अपने वो ज्ञान असंग होने से ही होगा, इसे संग से नहीं होगा। इस वास्ते ज्ञान मार्ग में चलने वाले के लिए विवेक और बैराग की आवश्यकता है, तो विवेक होने से बैराग हो जाएगा, विवेक संसार से अपना अलग तभी होगा जब शरीर से अपने अलग मानेगा, नहीं तो विवेक बातों का विवेक जाते सत्य का अर्थ नहीं है, बातों का विवेक हो जाएगा, इतन विवेक होगा नहीं। विवेक की बातें सीखी जा सकती है, ज्ञान की बातें सीखी जा सकती है, सीखना और होता है अनुभव और होता है, दोनों का अलग अलग बात है। अनुभव जिसको हो गया वो तो सीखी हुई बातें कह देगा, परंतु अनुभव तो सदा कायम रहेगा, यार अनुभव नहीं है वो सीखी बातें तो कह देगा, सुन लेगा, विचार कर लेगा, याद कर लेगा, अनुभव नहीं होगा। पर धन की बातें किया घर की भूख बन जाए, घर की भूख तो जद आवे जो धन हाथ आए, तो अपने हाथ आने से घर की भूख मिटेगी, तो वास्तविक बोध होने से मुक्ति होगी। बोध की प्राप्ति स्वयं शरीर के साथ एक रहते हुए नहीं होती, इस बार शरीर से असंग होने से ही असंगता का बोध होगा, असंग है स्वयं ये, तब कर्मयोग चल सकता है। कर्मयोग में ज्ञान योग में दोनों बातें अलग अलग है, तो कर्मयोग में क्या करे कि दूसरों के लिए हित करे, दूसरों की सेवा करे, तो कर्मयोग और ज्ञान योग में इतना फर्क है कि ज्ञान योग तो अपने से अपने को अलग करता है, और भक्ति योग शरीर को संसार के साथ एक करता है। फिर ध्यान दें, ज्ञान योग वाला तो शरीर से अपने को अलग कर जो व्याग परमात्मा है उनके साथ अभिन्न करता है, और कर्मयोग वाला शरीर और सामग्री इन सबको संसार के साथ एक करता है। इस संसार की सेवा लेकर अपना नहीं नया काम सेवा करनी है, तो जड़ता जड़ता संसार की तरह चल जाएगी, चिन्मयता रह जाएगी कर्मयोग में। अगर योग ज्ञान योग में चिन्मय तत्व हो जाए तो जड़ता रह जाएगी। तो जड़ता की सेवा जड़ता के द्वारा कर देना कर्मयोग, चिन्मय तत्व को चिन्मय साथ अभिन्न कर देना ज्ञान योग, और है जी भगवान के चरणों में जाना भक्ति योग है जी। बालक मेले में भरा हुआ हो तो भी माँ की गोदी चाहता है, अरे माँ निकल न रही तो बैठ जाए गोदी हुआ तो भक्त है जो है जैसे बैठे हो तो साथ साहिबान है, तुम बुरा लगे दो दो सफा कर दो तुम हम क्यों खाया तो बैठे गोदी ज्ञान होगा जो तो परमात्मा सत्य एक होता है संसार का त्याग करता है। बड़ी तेजी के बैराग की जरूरत है, ज्ञान योग में बहुत तेज चाहिए, देह के साथ एकता होने से तेज का वैराग्य नहीं होता है। तेज का वैराग्य होता है तब भीतर से राग रहित होता है। आज वैरागी कहते साधु हो गया वैरागी हो गया वैराग ले लिया, वो वैराग ले लिया अपने वैराग हुआ नहीं है, स्वांग से साधु हो गया, मान है बड़ाई है आदर है आराम है ये छूटे बिना मार्ग नहीं चलेगा। गीता ने भागवत ने लिखा है कर्म योग तो कामी नाम, जो कामी है आसक्त है वो कर्म कर्मयोग से प्राप्त करते हैं, नातिशक्त हो न निर्वण हो न अत्यंत आसक्त है नहीं वैराग्य है उसको भक्ति योग होता है, और ज्ञान हो गए न्यासी नाम त्यागियों के लिए ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग में शरीर के साथ संबंध का विच्छेद होने से ज्ञान योग होता है। इस वास्ते ज्ञान योग में अहंकार के पहले त्याग किया, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिमल फिर हुआ, और कर्मयोग में और भक्ति योग में निर्मम हो निरहंकार, पहले निर्मम होता है फिर निरहंकार होता है, उसमें अहंकार पहले दूर करना पड़ता है। ज्ञान योग में शरीर साथ जो भयपन है ये पहले दूर करना पड़ता है, वो ममता का त्याग दे फिर निरहंकार हो जाता है। ममता के त्यागने से अहंता सूट जाती है, अहंता के त्याग से ममता सूट जाती है, अहंता ममता नजीक की चीज है। तो ज्ञान योगी तो अहंता को त्याग देता है, कर्मयोगी है वो ममता को आशक्ति को कामना को त्याग देता है। विहाय कामान ये सर्वान कुमांस्तत निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति बन गति, तो विहाय कामान ये सर्वान कुमांस्तत निष्क्रिय और निर्ममो निरहंकार अहंकार के बाद अहंकार का त्याग होता है, कामना के बाद वो शांति को प्राप्त हो जाता है। तो कर्मयोग की पद्धति ये है, कर्मयोग कौन सा सेवा को दुनिया की सेवा करे तो शरीर भी सेवा में लग जाएगा, मन बुद्धि भी शरीर में लग जाएगा, धन संपत्ति भी शरीर में लग जाएगा। तो ये जितनी चीज संसार की है संसार की सेवा में देने से अपना स्वरूप बच जाएगा आप सब, अगर वो स्वरूप से परमात्मा के साथ एक हो जाएगा तो संसार आप छूट जाएगा। किंतु पहले देहाभिमान त्यागे बिना कठिनता पड़ती है उसमें। संन्यास तुम महाबाहो दुख आयुम आप तुम अयोग था, योग के बिना शांति प्राप्त होना कठिन है, पहले कर्मयोग करे फिर शांति योग में जाए, सीधा नहीं। और कर्म कर्मयोगी हो मानो सांख्य योग के लिए तो कर्म योग की जरूरत है, कर्म योगी के लिए सांख्य योग की जरूरत नहीं है। योग तो नसीब योग तो नसीबन ब्रह्म बहुत जल्दी ब्रह्म को प्राप्त होता है। योग योग तो होना समतम योग उचित है, समता आने के बाद बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता तो भी समतम योग सिद्धि सिद्धि समूत सिद्धि इसी में समर है, कर्मयोग है ये, समत्व होने से योग की प्राप्ति हो जा रही है। यमता की समत्व निर्दोष में समम ब्रह्म, ब्रह्म सम है, अंतकरण सम हो गया तो उसकी प्राप्ति होगी। एक तेज सर्व ये शाम सामने स्थित माना निर्दोष समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म के स्थित विश्वास में ब्रह्म स्थित हो जाते हैं। तो वैराग की पहले आवश्यकता है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। एक घटना हमने सुनी, कोई अच्छे संत थे, उसके पास एक जिज्ञासु गया कि महाराज मारो परमात्मा मन लगा दो, हमारा परमात्मा में है, हमारा मन लगा दो, तो भाई साधन करो लग जाएगा, नहीं कृपा करो आप लग जाए तो जैसे बैठो बैठा। तो उन्होंने बातें बताई, बताते बताते घबराया, मेरे तो संसार छूट जाएगा, मेरे तो छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, घबरा गया, सब छूट जाएगा, छूटे भी नहीं कैसे होगा। तो इस पहले बैराग चाहिए, बैराग के बिना वो मार्ग नहीं चलता। तेजी का बैराग होता तब चलता है। घबरा गया तो छोड़ दे भाई, मुश्किल हो जाती है। अभी आपको कोई कहे कि चलो हमारे साथ, इस कैसे चले, मैं घर में मैं कह करके नहीं आया, मुझे बात नहीं हुई, कहीं काम बाकी पड़ा है, कैसे करूं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ज्ञान मार्ग ऐसा है, पहले त्याग होना चाहिए। इस वास्ते विवेक वैराग्य समाधि सत्संपत्ति मोह सदा साधन संतुष्ट है, बताए पहले कि पहले होना चाहिए विवेक, सबसे पहले आखिरी में विवेक, विवेक मार रही है। कर्मयोग जो पहले भी कामना का त्याग है, फिर अंत में कामना ही त्याग। प्रजाति यदा काम सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मना तुष्ट प्रज्ञ सदोच्यते। कामना त्याग होने से सिद्ध भी हो जाता है। तो कामना का त्याग करना ये यहाँ कर्मयोग की बात है। तो कामना का त्याग होने से उपस्थिति हो जाती है। इस तो आत्मरतिवशात आत्मतृप्त मानव आत्म संतुष्ट से कार्य न मिले तो कर्मयोग सिद्ध होता है। और ज्ञान मार्ग से भी बैराग त्याग हो जाता है। सभी बैराग पहले चाहिए। देखो पदार्थों के साथ संबंध विच्छेद करना पड़ेगा, चाहे कर्मयोग से करो, चाहे ज्ञान योग से करो, चाहे भक्ति योग से करो। संसार का जो सुख लेना है, मान बड़े लेना है, ये कोई मार्ग नहीं सिद्ध होगा। न भक्ति मार्ग सिद्ध होगा, न ज्ञान मार्ग सिद्ध होगा, न योग मार्ग सिद्ध होगा। जड़ता की गुलाम कैसे मिटेगी, जड़ता की गुलाम मेरे चिन्हय तक प्राप्ति कैसे होगी। संसार की जड़ता, शरीर की जड़ता के साथ में संबंध है, आसक्ति है, तब तो काम से भी नहीं होगा। भगवान में प्रेम करते करते अधिक प्रेम हो जाए छूट जाएगा, जैसे गोपियां गई घर का धंधा तो सब छूट जाता है भगवान के लिए, तो भगवान ही नहीं किसी बात की। तो ऐसा भगवान प्रेम हो जाए तो हो जाए, प्रेम कैसे होगा। भाव कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे के हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। एक है मन तो बजाय भगवान में लगा दो, चाहे संसार में लगा दो, मन लागो बहु मार्ग तरबा टूटा तन, कृष्णदास कैसे कर दे श्रद्धाहीन भजन। संसार में बहुत सगा अनंत बुद्धि व्यवसाय न बहुत सगा वही अनंत बुद्धि परमात्मा कैसे लगे। इस बार साफ कहा कि भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, भोग और ऐश्वर्य जिसकी आसक्ति है और दया प्रत्येत साम, वो पुष्पित वाणी वेदों में आता है, जैसा स्वर्ग है, जैसा सुख है, अप्सराएं है, नंदन वन है, अमृत का भक्षण है, सब शरीर बड़ा देह है, वो शुद्ध है, ऐसी बातें सुनकर उनमें ललचाएगा तो कैसे बैराग्य होगा। रागी भोगी तो स्वर्ग चाहिए, सुख चाहिए, भोग चाहिए, ये बात है। भोगी के लिए आफत ही आफत है, योगी के लिए मौज ही मौज है, दोनों साथ नहीं करते। राग और बैराग दोनों साथ नहीं रहते। राग और बैराग भी आपसे विरोध है, वैराग होगा तो राग मिटता जाएगा, जो जो वैराग होगा जो राग मिटता जाएगा, जो राग होगा जो वैराग ढीला होता जाएगा। यही बात है, वृद्ध है एक एक के। तो संसार से वैराग हुए बना इस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। कर्मयोगी चल सकता है क्योंकि उसका ध्येय बन गया है परमात्मा। संसार का काम परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है, उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति, धन प्राप्ति, भोग प्राप्ति के लिए नहीं। भोग और धन प्राप्ति का उद्देश्य होगा तो परमात्मा के लिए होगा। कृष्ण में रहते हुए काम करते हुए परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, पर ध्येय संसार का सुख भोग और धन इकट्ठा करें ये होने पर नहीं होगी। कौन सा मर्ग नहीं होगा, न कर्म हो गए, ना भक्ति हो गए, ना ज्ञान हो गए। तो जड़ता के त्याग से ही काम होगा, तो जड़ता की सहायता से हम नहीं कर सकते काम। जड़ता की सहायता जड़ता की सेवा के लिए हो जाए, संसार की सेवा के लिए। तो सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है, सबको हित करना है। फिर वो प्रवाह है ना अपना, संसार भोग और सुख लेने के लिए अपने खेलता है रुपयों को और भोगों को, और कर्मियों की दूसरों को तब देता है। तो दूसरों की चीज दूसरी नहीं, अपनी चीज कहा दूसरों को दी, अपनी चीज है ही नहीं, दूसरों की है चीज। जड़ता है अपनी चीज नहीं है, जड़ता है संसार की है, तो सेवा साल में लगा देता है तो बोध हो जाता है उसको। तो सारे संसार का यूं प्रवाह कर दो, अच्छा संसार से भी मुख हो जाओ। संसार की वस्तुओं को संसार तक लगाना प्रवाह कर्मी होगा, और संसार की चीजों से शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से विमुख हो जाओ, एक ज्ञानी हो। तो स्वरूप में न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां है, न शरीर है, न प्राण है, न पदार्थ है, इनसे रहित होना पड़ेगा। तो वही संसार से वैराग्य है वो सबके लिए आवश्यक है। कर्मयोगी की है कि वो वैराग्य होता है, कर्मयोग से हो जाएगा, अपनी चीज न माने दूसरों की चीज माने। उसको दे, दान करना हो तो जिसको दिया जाए उसी की चीज मानकर उसको दे दे। भगवान को देना हो तो भगवान की चीज भगवान को दे दे, फिर तो है जो बैठ जाओ जा गोदी में, तुम्हारा होंगे पदार्थ भी शरीर भी स्वयं भी, आपका काम ठीक बन जाएगा। तो भक्ति योग उसी सिद्धि देगा। ज्यादा आदमी भक्ति योग के अधिकारी होते हैं, ज्ञान के अधिकारी बहुत कम होते हैं। कर्म योग के अधिकारी होते हैं, भक्ति योग के अधिकारी होते हैं, तो इधर काम चल सकता है। वस्तुओं को महत्व दे तो औरों के हित के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, अपना संग्रह करने के लिए नहीं, सबकी सेवा बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल और आनंदी होता ही रहे। वो कौन कह सकता है जो स्वार्थ और भोग की इच्छा त्याग करने वाला, और स्वार्थ भोग की इच्छा करने वाला सेवा करेगा तो लूटेगा वो, सेवा ठगाई होगी वहां, इनको राजी का कुछ मिल जाए। तो वो सेवा करता है लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए, देना भी लेने के लिए, त्याग का है। अज्ञानी को किसी को अपना मानते ही नहीं, सब है ही उनका ही, अपने तो तत्व है, अपना तो स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाओ, जो स्थिति हमारी है सबका त्याग करके। इस वास्ते भाई नाशवान है, उसका त्याग करना पड़ेगा। त्याग नहीं करोगे तो जबरदस्त छूटेगा, तो मर जाओगे, छूट जाएगा शरीर संसार कुटुंब सब छूटेगा। तो अंत ही तो ये तजेंगे पामर तो न तजे अब ही थे, पहले ही करो अपने को। साधु विचार कर भले समझिया, जीवित जगत को पूछ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा उठ जाओ। कल वहां सुनाया था ना, अपना सामान है अपने साथी, इनसे ऊंचा तो उठना होगा, अलग होना ही होगा। परमात्मा ने वहां प्रेम में बताया, प्रेम गति अति सांखड़ी, चाहे दोन समाए, ना तो साथी समझता ना समान समझता, एक ही नहीं चले जाओ बार बोझा नहीं लेगा, ऐसे ज्ञान में बात है। तो नाशवान है उसका त्याग करना, अविनाशी को प्राप्त करना, ये काम है। नाशवान का नाश अभय हो रहा है, तत्व की प्राप्ति आप से आप है, ठीक समझ लो ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण क्या कहते हैं, हाँ दोनों उसमें एक स्थान रहते हैं। देखो दोनों एक स्थान रहते हैं ना, पता हम पर लकड़ी और अग्नि एक जगह रहती है कि नहीं, लकड़ी और अग्नि एक जगह रहती है ना, मैं अग्नि सुलगती रहे तो लकड़ी नष्ट होती रहेगी, अग्नि रह कर फिर खीरा हो जाएगा। ऐसे राग की जगह बैराग है, राग रूपी लकड़ी को जलाते जलाते जलाते जहाँ राग नष्ट हुआ और वो खीरा हो जाएगा, फिर ना आग जलेगी ना लकड़ी जलेगी, राग मर जाएगा, बैराग नहीं है जल जाएगा, लकड़ी जल जाएगी ना, फिर ज्वाला तो वही उठेगी, फिर तो खीरा हो जाएगा।